Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest już piąta, jeszcze godzina przed nami naszego porannego spotkania. Halina Leszczyńska audycję realizuje, Radek Nałęcz spędza ten czas przy mikrofonie. Dzisiaj 6 dzień sierpnia, 219 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 147 dni. Dzisiaj Jakub, January, Nasław, Oktawian, Stefan, Namir, Wincenty świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od programu Trzeciego Polskiego Radia. Przesyłamy oczywiście drogą radiową. We wtorek na zachodzie zachmurzenie mało umiarkowane, na pozostałym obszarze okresami także duże. Miejscami na północy, wschodzie i południowym wschodzie przelotny deszcz, a na krańcach wschodnich lokalnie możliwe burze i tam suma opadów do 10 mm. Na termometrach dość przyjemnie, nie za gorąco i nie za chłodno. No taki środek temperaturowy od 20 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 25 na wschodzie oraz na krańcach zachodnich. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 1000 hektopaskali i będzie rosnąć, co wpłynie dobrze na nas wszystkich. Przynajmniej taki jest plan i takie jest założenie, że kiedy ciśnienie rośnie, no to powinniśmy w wielu, a właściwie w większości przypadków czuć się po prostu dobrze i to jest fajny i całkiem pozytywny prognostyk na ten dzień. Przypominam, że to jest wtorek, 6 dzień sierpnia. New Order, True Fate już teraz po godzinie 5, no właściwie 2 minuty po godzinie 5. Dzień dobry. So bad. ktoś tu do mnie może wpadnie. Pewnie jeszcze trochę spłudnę, nim na nogi stanę. A ty jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty, już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni za mną. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant od miesięcy mięśniem. A ty jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za tęskni. A ty jak? Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej. Żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Coś mi świta w sieci. Notowanie numer 13, Kaśka Sochacka, Szum. Miejsce drugie, a na miejscu pierwszym Nosowska, Błażej Król i Można. Na miejscu trzecim z kolei Spotkanie z Warszawą i Brodka. Tak to się ułożyło ze sprawą Państwa głosów, więc warto odwiedzić również dzisiaj stronę trójka.polskiradio.pl/LPT. Tutaj i notowanie, i głosowanie, które trwa. Sprawdźmy, co przyniesie ten dzień, 6 dzień sierpnia. Dzisiaj o godzinie 11 rząd zbierze się na posiedzeniu, w czasie którego zajmie się przygotowywanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektem nowelizacji przepisów zwiększającym limity pomocy de minimis, czyli rodzaju wsparcia państwa dla przedsiębiorców, które nie podlega zgłoszeniu do KE. Kolejnym punktem wtorkowego posiedzenia jest przygotowywany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki projekt ustawy o świadczeniu honorowym dla osób, które ukończyły 100 lat. Ma on zastąpić obecny pozaustawowy mechanizm przyznawania honorowego świadczenia dla takich właśnie osób. Ministrowie zajmą się również sprawami bieżącymi, o tym pewnie na antenie Trójki w serwisach informacyjnych. A co dziś za granicą? Przede wszystkim w Hiroshimie, o czym mówiliśmy już w kalendarium, odbędą się dzisiaj uroczystości upamiętniające ofiary bomby atomowej zrzuconej na to japońskie miasto przez siły powietrzne USA. Wybuch bomby Little Boy miał siłę 16 kiloton trotylu i towarzyszyło mu zabójcze promienie, które do końca 1945 roku spowodowało śmierć około 140 tysięcy osób. 6 dni później Japonia ogłosiła kapitulację, co oznaczało koniec II wojny światowej. W Filadelfii, w amerykańskim stanie Pensylwania, kandydatka Partii Demokratycznej na prezydentkę USA, Kamala Harris, po raz pierwszy wystąpi wraz ze swoim kandydatem na wiceprezydenta w ramach kampanijnej podróży do tak zwanego swing states, czyli kluczowych dla wyników wyborów wyborów prezydenckich. Dzisiaj w takim razie ważny dzień. Także w Stanach Zjednoczonych w kontekście nadchodzących wyborów, a także zmiany kandydata, która ostatnio miała miejsce, o czym wszyscy wiemy. Na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu Polacy wystąpią dzisiaj m.in. w kajakarstwie, boksie, a także lekkiej atletyce. Trzymamy kciuki za ten bilans medalowy, ale przede wszystkim za występy. I jeszcze na chwilę wróćmy do kalendarium, bo w 1952 roku, 6 sierpnia w Zakopanem urodził się Wojciech Fortuna, skoczek narciarski, pierwszy w historii Polski złoty medalista na zimowych Igrzyskach Olimpijskich. To było Sapporo. W 1972 roku ta radosna wiadomość do nas dotarła. Wszystkiego najlepszego oczywiście od trójki, a przed nami już teraz The Fast My Society. 13 minut po godzinie 5. Coś mi świta. If I had my say, come rain or shine, I'd trade a tear for a kiss anytime. Late 69 was like duty free. Pleasure was the law in my society. In my society, I am only solitary, not alone. Looking for a little play. Play. eyes, imagine you were there. You know, I really dig the clothes you wear. I only wish you could be my baby. Be my baby. I wanna read about it. Do you think we could have an affair? Kiedyś to było. 21 minut po godzinie 5, kalendarium muzyczne przed nami, ale również czasem w ramach kalendarium zahaczamy o inne sztuki, sztuki piękne, bo 6 sierpnia w 1928 roku urodził się Andy Warhol, czyli jedna z ikon współczesnego świata grafiki. Współpracował też z zespołami The Rolling Stones i The Velvet Underground i to jest ten łącznik muzyczny, ale jest to amerykański artysta pochodzenia łemkowskiego, warto to odnotować. Jeden z głównych przedstawicieli pop-artu, znany przede wszystkim z prostych i seryjnych kompozycji o wysokim kontraście kolorystycznym, do których używał techniki serigrafii. No i z pewnością kojarzą Państwo takie zmultiplikowane obrazy z puszkami pewnego gazowanego napoju, albo pewnej zupy pomidorowej, albo bananów, mąki, pudełka proszku do prania. Zresztą Warhol był i wychodził z takiego założenia, że taką samą wartość ma dla niego obraz z pudełkiem proszku, jak z twarzą jakiejś postaci, czy to ze świata filmu, czy to ze świata polityki. Zresztą tych obrazów, takich wystylizowanych portretów jest całe mnóstwo. Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Elvis Presley, również Marlon Brando doczekał się takiego portretu, Elizabeth Taylor, ale też Mao Zedong, czy Włodzimierz Lenin, którzy zostali w ten sposób upamiętnieni przez Andy'ego Warhola w taki bardzo specyficzny sposób. No właśnie, dzisiaj Andy Warhol i świętujemy kolejną rocznicę urodzin tego artysty. 6 dzień sierpnia, rok 1928. Artysta zmarł 22 lutego w 1987 roku, przypominamy. A jedną z mus Andy'ego Warhola była Grace Jones. Zresztą Grace Jones całkiem niedawno pojawiła się w Polsce i zagrała na festiwalu Off Festival pod patronatem Trójki. Genialny koncert, więc jest teraz okazja, żeby zrobić głośniej radio, ponieważ zagramy jeden z tych najbardziej znanych utworów Grace Jones, Slave to the Rhythm. We'll be right back. it up, keep it up. Never stop, never stop. Keep it up. Slave to the Rhythm, czyli Grace Jones, muza Andy'ego Warhola. Myślę, że do tego, co działo się w czasie festiwalu, to nieraz będziemy wracać w różnych audycjach, no bo trójka miała tam solidną reprezentację. Wracamy do kalendarium. 6 sierpnia w 1952 roku urodził się Vinnie Vincent, czyli gitarzysta zespołu Kiss w latach 1982-1984, a w 1960 roku przyszedł na świat Wolfgang Neuhaus, czyli Ricky Echolet, gitarzysta i klawiszowiec zespołu Alphaville w latach 1985-1997, a swój pseudonim miał przybrać na cześć starego modelu mikrofonu produkowanego przez pewną znaną niemiecką firmę. No to w takim razie Alphaville już teraz w trójce. Sounds like a melody. Coś mi świta. Teraz 5:30 na zegarze. By the hour of the wolf in the midnight dream. There's no reason. to jest prawdziwa taka podróż, podróż w czasie z prawdziwego zdarzenia. Alphaville Sounds Like Melody, czyli piosenka, która ma 40 lat. Rok 1984, kiedy to album Forever Young, debiutancki album niemieckiego synpopowego zespołu Alphaville się ukazał, a tam same przeboje. Big in Japan, Forever Young, oczywiście Sounds Like Melody, który przed chwilą. Płyta genialna pod wieloma względami, do której lubimy też wracać. Kalendarium muzyczne trwa w najlepsze. No to w takim razie jeszcze kolejne daty. 6 dzień sierpnia w 1965 roku ukazał się piąty studyjny album formacji The Beatles zatytułowany Help, a płyta była jednocześnie ścieżką dźwiękową do filmu pod tym samym tytułem. W 1972 roku urodziła się Jerry Halliwell, czyli wokalistka grupy Spice Girls, która po rozpadzie zespołu postanowiła prowadzić karierę solową, a w 2004 roku zmarł Rick James, wokalista, kompozytor, autor tekstów i producent nagrań, który urodził się 1 lutego w 1948 roku, więc odszedł z tego świata w wieku zaledwie 56 lat, zostawiając między innymi takie nagrania Super Freak i Rick James teraz w trójce. She's a very kinky girl, the kind you won't take home to Coś mi świta w sieci. Za 18 minut godzina 6, coś mi świta w Trójce. W wielu miastach Wielkiej Brytanii trwają antyimigracyjne zamieszki, które rozpoczęły się po tym, jak w mieście Southport na zachodzie Anglii zamordowano 3 dziewczynki. Początkowo niechęć była wymierzona w stosunku do wszystkich obcych, mówią w rozmowie z Onetem mieszkający w Zjednoczonym Królestwie Polacy, dlatego obrywaliśmy także i my. Teraz się to ukierunkowało przeciwko migrantom z Bliskiego Wschodu, a Polacy są także wśród tych, którzy protestują przed meczetami. I o tym dzisiaj na łamach Onetu można przeczytać. Niespokojna, kolejna niespokojna noc również w Ukrainie. Alarm lotniczy w Kijowie. Media donoszą o eksplozjach. W stolicy Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy. To z kolei interia.pl. Lokalne władze Kijowa wydały specjalny komunikat, w którym nakazały mieszkańcom pozostanie w schronach. Jak podają media, odnotowano co najmniej 5 eksplozji. To oczywiście sytuacja z nocy. Czekamy na aktualizację. I teraz przenosimy się jeszcze do Stanów Zjednoczonych. Debbie sieje spustoszenie w USA. Nadchodzą katastrofalne powodzie. To również interia wydarzenia. Huragan Debbie dotarł na południowo-wschodnie wybrzeże USA. Władze poinformowały o 2 ofiarach, w tym 13-letnim chłopcu. Huraganowe wiatry doprowadziły do uszkodzenia linii energetycznych, pozbawiając prądu ponad 300 tysięcy gospodarstw w 2 stanach. Władze wprowadziły stan wyjątkowy, a synoptycy ostrzegają przed nadchodzącymi powodziami i podtopieniami. Teraz wirtualna Polska. Coraz więcej chorych w Polsce. Wirus przenosi się bardzo łatwo. Mamy ponad 10 razy więcej zachorowań na odrę i aż 16 razy więcej przypadków krztuśca, alarmują służby. To jednak nie jedyne patogeny, które zyskują na sile w tegoroczne wakacje. Jest sporo standardowych infekcji sezonowych, takich jak wirusowe zapalenie gardła, angina czy inne paciorkowce, które powodują zakażenia, ale też zdecydowanie widać wzrost COVID-19. Alarmuje dr Michał Sutkowski i o tym w serwisie ABC Zdrowie na wirtualnej Polsce również znajdą Państwo więcej informacji na ten temat. I jeszcze informacja sportowa. Udało się przełamać klątwę olimpijskich ćwierćfinałów, czyli polscy siatkarze, którzy pokonali Słowenię. No i teraz zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi. A kiedy mecz Polska-USA w półfinale Igrzysk Olimpijskich? No to podpowiadamy. To spotkanie będzie miało miejsce o godzinie 16. Jak dobrze patrzę, 7 sierpnia, czyli w środę. Trzymamy kciuki oczywiście za polską reprezentację. Teraz Dawid Podsiadło. Śpiewa pani, śpiewa pan i machają patrząc w dal. Niedobrze mi, znów ze mnie drwisz i czuję wstyd, tak wielki wstyd czuję, bo podsuwasz mi pod nos, że przecież miałaś swój czas. Ufałem ci wcześniej, patrzyłem ci w twarz, dawałaś mi szczęście od lat, od lat. Cię smuci twój stan, pamiętam te lepsze. Czy szansę ci dam, jeżeli niechętny od lat, od lat. Nie lubię cię. Całe rzędy sztucznych brak, nikt się już nie umie śmiać. Czy jesteś tym, czym chciałaś być? Bo wszystkim tu za ciebie wstyd, a ty nic. I tylko ciągniesz w dół. A przecież smuci twój stan, pamiętam te lepsze.

The Gossip, czyli Perfect World, a zaraz po godzinie 6 poranne zapraszamy do Trójki i Robert Grzędowski, który opowie m.in. o tym, że nie warto żartować na lotnisku. Apeluje Straż Graniczna z jednostki na lotnisku imienia Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach. Żartować oczywiście mówiąc na przykład coś o materiałach wybuchowych w bagażu, to bardzo komplikuje pracę i może być drogie w skutkach. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska i Radek Nałęcz. Coś mi świta w Trójce. Jutro od 4. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that they be the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale light. Done my hair up real big, beauty queen style, high heels off. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. that summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Zapraszamy do reklamy. Poznaj Wintu. Nowy program lojalnościowy Lotto. Grając w swoje ulubione gry, zbierasz punkty i wymieniasz je na nagrody. Pobierz aplikację Lotto i ciesz się korzyściami Wintu już dziś. Regulamin na lotto.pl/Wintu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Za 8 sekund będzie godzina 6.